www.radioreklamy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za wspieranie tak zwanej dobrej zmiany podziękował Polakom lider Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie ucierpiał na skutek wstrząsu w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. O areszcie dla nożownika ze Stalowej Woli ma zdecydować sąd. Za wspieranie tak zwanej dobrej zmiany podziękował Polakom Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił o poparciu rodaków podczas specjalnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski. Bez tego poparcia nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego, co zostało dotąd uczynione, zrobić. A zostało zrobione naprawdę sporo. I jesteśmy z tego dumni i sądzę, że wśród Polaków jest sporo, bardzo sporo takich, którzy też są dumni. Nie jest tak, że wszystko, co czynimy, jest doskonałe. Korekty będą dokonywane, podkreślił Jarosław Kaczyński, a wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział rozszerzenie obozu rządzącego o nowe środowiska. Przystąpią do nas nowe środowiska, środowiska republikańskie, środowiska wolnościowe, środowiska chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpi do naszego obozu wielu, wielu samorządowców, którzy dostrzegają w działaniach naszego rządu szansę dla swoich małych ojczyzn. Wspólnie działając, możemy zmieniać obraz państwa, które było do tej pory kojarzone z państwem, które stawało się zieloną wyspą dla oszustów, oświadczył z kolei lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nikt nie został poszkodowany podczas nocnego wstrząsu w kopalni Murski Staszic. Szczegóły zna Joanna Opas z Radia Katowice. Jak poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, wstrząs miał siłę około 2,8 stopnia w skali Richtera. Doszło do niego 900 metrów pod ziemią. W rejonie zagrożenia nie przebywali pracownicy, gdyż do wstrząsu doszło pomiędzy zmianami. Nowa zmiana do czasu skontrolowania wyrobiska nie pracuje w tamtym rejonie. Wstrząs odczuli mieszkańcy Katowic. Do kopalni wpłynęły 4 zgłoszenia w tej sprawie. I kolejne informacje. O tymczasowym aresztowaniu nożownika ze Stalowej Woli ma zdecydować tamtejszy sąd. 27-letni Konrad K. usłyszał zarzuty usiłowania i dokonania wielokrotnego zabójstwa. Złożył obszerne wyjaśnienia, mówi prokurator Janusz Woźnik. Popadał w wewnętrzne sprzeczności, składając te wyjaśnienia. Obwiniał społeczeństwo za to, co zrobił, właściwie za swoją sytuację życiową, w jakiej się znalazł i w ten sposób odreagował swoim zachowaniem. W ataku rannych zostało 10 osób, 7 ciężko. Z powodu obrażeń zmarła 50-letnia kobieta. 2 osoby są w krytycznym stanie. Podejrzanemu grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Premier Hiszpanii ogłosił po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów, że chce, aby Senat dał mu zgodę na rozwiązanie regionalnego parlamentu i rządu Katalonii. Mariano Rajoy ogłosił, że przedterminowe wybory do regionalnego parlamentu powinny zostać przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy. Premier zastrzegł, że rząd centralny nie likwiduje autonomii Katalonii, lecz jedynie usuwa przedstawicieli władz, którzy złamali konstytucję kraju. Podkreślił, że rząd chce wykorzystać artykuł 155 Konstytucji Hiszpanii, by przywrócić porządek. W przyszłym tygodniu w Senacie odbędzie się głosowanie w sprawie nadzwyczajnych środków zaproponowanych przez rząd. O polskiej ustawie dekomunizacyjnej piszą rosyjskie media. Władze Rosji sprowadzają jej zapisy do demontażu pomników. W żadnym z oficjalnych komunikatów nie wspomniano o radzieckich zbrodniach wobec Polaków. Cytowany przez Radio Echo Moskwy szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow przywołał argument powtarzany w oficjalnych komunikatach rosyjskiego MSZ o poświęceniu radzieckich żołnierzy wyzwalających Polskę spod hitlerowskiej okupacji. Tymczasem rosyjscy historycy badający zbrodnie stalinizmu twierdzą, że prędzej czy później podobna ustawa zostanie uchwalona w Rosji. Chce tego m.in. Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. My nie możemy obrażać się na to, co my sami powinniśmy byli już dawno temu zrobić. Robić w naszym kraju. Dla mnie jako Rosjanina ważne jest, żeby to ideologiczne bagno zniknęło. Jak ja mogę obrażać się na państwo, które prawidłowo odnosi się do swojej totalitarnej przeszłości, próbując tę przeszłość badać i usuwać z przestrzeni publicznej? Tymczasem władze Rosji już kilka miesięcy temu zagroziły Polsce sankcjami, jeśli w naszym kraju będą demontowane pomniki radzieckich żołnierzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy może padać na zachodzie, gdzie indziej mgły i mrzawka, na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie do 11 na wybrzeżu. Niedziela pochmurna i deszczowa, zwłaszcza na zachodzie. Najwięcej upadów w pasie od wschodniego Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

برس بر زر زر زر زبستان هارده آفا حیات بخوه جز شف وقت حیا شف حقا من حق لیزه حقا سر اسمه تمام الله اكبر تمام الله اكبر تمام الله اكبر تمام الله اكبر تمام الله Kardeş Türküler, turecki zespół w kurdyjskiej pieśni na początek raportu o stanie świata. Armia iracka twierdzi, że opanowała całą prowincję Kirkuk, włącznie z ostatnimi ogniskami oporu kurdyjskiego. Wczoraj doszło do gwałtownych walk na północ od miasta Kirkuk. Zginęło kilku peszmergów, czyli żołnierzy kurdyjskich. Jak twierdzą Kurdowie, zginęli również żołnierze armii irackiej i ich sojusznicy, przedstawiciele szyickich milicji wspieranych przez Iran. I to, co się w tej chwili dzieje między innymi właśnie w regionie Kirkuku, to jest prawdopodobnie kulminacja, mówię prawdopodobnie, bo nie wiadomo, co się będzie działo w najbliższych dniach, ale jest to prawdopodobnie kulminacja ofensywy, szybkiej ofensywy trwającej zaledwie kilka dni armii irackiej i szyickich milicji na tak zwanych terenach spornych, czyli zajętych przez Kurdów po ich walkach z Państwem Islamskim po 2014 roku, ale nie należących formalnie do autonomii kurdyjskiej. Bezpośrednim powodem tej ofensywy, tym zapalnikiem, było referendum niepodległościowe przeprowadzone przez Kurdów 25 września, wygrane w sposób zdecydowany przez zwolenników niepodległości. Studio Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana. Kłaniam się. Te ostatnie dni to jest chyba coś niezwykle ważnego na Bliskim Wschodzie. Gdzieś to umyka w tym głównemu nurtowi mediów, a to jest ważne nie tylko dla Kurdów, ale dla całej tej skomplikowanej geografii, konstrukcji jakiejś, która się wyłania w Syrii i w Iraku. Jak pan czyta te ostatnie kilka dni? Bo to bardzo szybko przeszło. Bardzo szybko, zaskakująco szybko i bez wątpienia znika nam w oczach czynnik, którym byli Kurdowie iraccy jako czynnik polityczny. Oni jeszcze tydzień temu aspirowali do niepodległości, miesiąc temu referendum, potęga i chwała i siła i determinacja, która dzisiaj się złożyła jakby zupełnie. Drugi element to jest kwestia siły Iraku, siły rządu bagdackiego, czyli tak naprawdę siły Iranu, który tym Irakiem, który Irak kontroluje. I to są na pewno dwie mocne rzeczy. Turcja, która jest wycofana zupełnie z rozgrywki bliskowschodniej, która przez wiele lat była patronem irackiego Kurdystanu i która poddała się, oddała Kurdystan, wycofała się ze wspierania Kurdystanu i przed referendum i obecnie. To są duże rzeczy. Krótkie pytanie brzmi, dlaczego do tego doszło? Może rozłóżmy na czynniki pierwsze. Po pierwsze, dlaczego Kurdowie w ogóle nie walczyli? Oni sami siebie wewnętrznie oskarżają o zdradę. Zapewne coś na rzeczy jest. To znaczy, no, Erbil chciał walczyć, Sulejmanija nie. Nie mamy takiej pewności, ale bez wątpienia Kurdowie nie walczyli, to było zaskoczenie i mówi się o układzie, który został zawarty między Kurdami i Bagdadem, przecież Kurdami a Teheranem. Ale ponad nie wszystko, wszystkimi. Właśnie tutaj jest pewna niepewność. Znaczy można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że Patriotyczna Unia Kurdystanu, czyli jedna z głównych kurdyjskich partii, która kontroluje południe Kurdystanu i która kontrolowała Kirkuk, oni wycofali się z Kirkuku tak naprawdę oddając go bez walki. To jest dosyć jakby twardy fakt. Natomiast nie jest jasna postawa samego Barzaniego i jego demokratycznej partii Kurdystanu, bo nie tylko armia iracka nie tylko weszła na terytorium prowincji Kirkuk, ale również na północy, w Sindżarze, gdzie stacjonowały siły demokratycznej partii Kurdystanu, czyli jest podejrzenie, że również Barzani w to wszystko był zamieszany, że również on mógł być stroną jakiegoś układu z Bagdadem czy z Teheranem. To byłoby to kuriozalne, bo to oznaczałoby oddanie bez walki istotnych terytoriów i tak naprawdę w praktyce rezygnację z projektu niepodległego Kurdystanu irackiego. Kurdowie są nieprawdopodobnie rozczarowani, jest w tym mnóstwo goryczy i żalu, wylewanego również na Amerykanów. Zapewne tak samo nie bez powodu, to znaczy Amerykanie ich tak samo zostawili samych sobie. Ja bym tego tak nie powiedział, znaczy Kurdowie nie walczyli. Znaczy, nie ma nigdy takiej sytuacji, że Amerykanie czy ktokolwiek inny miałby zrobić za Kurdów jakby brudną robotę. Czy wyobraża pan sobie dwie sytuacje? To znaczy, po pierwsze, że referendum naprawdę odbyło się bez, choćby cichej, ale jednak zgody, jakiegoś przyzwolenia ze strony Amerykanów. A po drugie, co się działo, jeśli chodzi o armię iracką, prawda, plus szyickie milicje wspierane przez Iran. Czy ta ofensywa mogłaby się odbyć kompletnie bez jakiegoś przyzwolenia amerykańskiego? Ja chyba daleki byłbym od przeceniania Stanów Zjednoczonych i do ich możliwości wpływu na zarówno Erbil, jak i na Bagdad. To jest ważny punkt odniesienia, ważny pośrednio, że tak powiem, gracz, ale dopuszczam taką myśl, że Kurdowie zaszarżowali z projektem niepodległościowym i z referendum, próbowali stworzyć fakty dokonane. I gdyby ten projekt niepodległości się udał, gdyby w tym tygodniu oni walczyli i obronili się przed Irakiem, byłby to na pewno poważny impuls do tego, żeby Amerykanie stopniowo zaczęli ich uznawać. Jeżeli chodzi o związki amerykańsko-irackie, tak, formalnie Stany Zjednoczone wspierają jedność Iraku i nie mogły niczego innego głosić jakby dzisiaj, w dzisiejszych jakby warunkach. Natomiast znowu ich kontrola nad armią iracką, ich kontrola nad sprzętem, który został przekazany armii irackiej, jest dosyć jakby iluzoryczna i to wiadomo nie od dziś. To jest zresztą kolejna lekcja, prawda? Bo teraz Irakijczycy oskarżają Kurdów o to, że walczą sprzętem amerykańskim i bronią amerykańską, która została im oddana po to, by walczyli z Państwem Islamskim. Z kolei Kurdowie oskarżają Irakijczyków i mało tego, te milicje szyickie wspierane przez Iran, że także walczą bronią amerykańską, zresztą pokazują zdobyczną broń, prawda, czy uszkodzoną broń, która jest rzeczywiście bronią amerykańską. Także Amerykanie z pewnością są po obu stronach. To trochę pokazuje też chaos tej polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Tak. Akurat w tym miejscu. Tak. Widać, że w przeszłości też się wydarzyło mnóstwo rzeczy, które Amerykanie spowodowali, nad którymi dzisiaj nie panują. Można byłoby jeszcze dodać broń amerykańską, którą używało Państwo Islamskie 3 lata temu w czasie swoich tam spektakularnych ofensyw. To jest rzecz niezwykła, bo mamy rozgoryczone obie strony. Mamy Amerykanów i mamy jednego aktora, który na tym wszystkim nieprawdopodobnie korzysta i to jest oczywiście Iran. Jak pan ocenia sytuację, w której przed 10 dniami, czy coś koło tego, prezydent Trump ogłasza, że Iran to jest żelazny wilk i źródło wszelkiego zła, które trzeba tępić, po czym najwyraźniej wspiera, albo przynajmniej daje ciche przyzwolenie ofensywie, na której Iran z pewnością najbardziej zyska. Ja byłbym ostrożny z tym amerykańskim wsparciem dla ofensywy irackiej. Znaczy politycznie tak, oni się nie mogli temu przeciwstawić, bo wcześniej opowiadali się za polityką jednego Iraku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj Amerykanie nie bardzo mogli w jakikolwiek sposób się więcej przeciwstawić. Zrobić. Tak. To jeszcze raz, jeżeli Kurdowie sami z siebie nie byli gotowi walczyć, jeżeli Kurdowie sami z siebie nie byli w stanie zachować jedności, to znaczy, że tak naprawdę nie ma komu pomagać. Ja przypomnę, że nie wiem, stosunek Amerykanów do Ukrainy na przykład w momencie, kiedy oni oddali Krym, kiedy oddali flotę, kiedy nie zatopili tej floty, to był taki szok dla Amerykanów, który wiele tygodni zajęło Amerykanom jakby przyzwyczajenie się, że może jednak Ukraina się niezupełnie jakby poddała. Mhm. Trzeba mieć komu pomagać. To jest niezwykła wyrwa w tym micie kurdyjskim. Micie narodu, który nigdy się nie poddaje, który zawsze walczy, który uratował nas, to akurat chyba nie jest w żaden sposób przesadzone, ale który uratował nas przed Państwem Islamskim, prawda, który stawiał czoła Państwu Islamskiemu, gdy żadna inna armia wojskowa, lądowa nie przeciwstawiała się. Pamiętamy, armia iracka uciekała, a Kurdowie walczyli. Ale to jest mit i pojawiają się te pytania. Teraz te wszystkie wątpliwości, które przez te ostatnich kilka lat w sprawie Kurdów gdzieś tam były z tyłu, nagle będą wychodzić na jaw, prawda? Będą chrześcijanie, którzy będą mówili, a pamiętajcie, zobaczcie, co by się działo tak w Mosulu, prawda? Oni uciekli, oni nie są tacy waleczni, jak sami o sobie mówią. To jest to jest pewien rodzaj no, ogromnej porażki, nie tylko politycznej, ale takiej symbolicznej chyba dla Kurdów. Ja się zgadzam. Jeżeli chodzi o Kurdów irackich, jeżeli chodzi o Barzaniego, to jest cofnięcie się o kilkanaście lat do tyłu. To znowu można przypomnieć sobie, Barzani urodził się w 1946 roku. Znaczy jego historia polityczna to jest cała długa jakby lista zmienianych sojuszy. On właściwie ze wszystkimi w różnych okresach jakby czasu współpracował. Z Sowietami, z Amerykanami, z Turkami, z Irańczykami, z Bagdadem, przeciwko Bagdadowi i tak dalej. Zawierał mnóstwo umów, z których się potem jakby wycofywał, czy zawierał mnóstwo układów, które były zaprzeczeniem wcześniejszych jakby rzeczy. To tutaj jakby jest odezwanie się tego przekleństwa kurdyjskiego, tej historii jakby kurdyjskiej, o której już troszeczkę jakby zapominamy. Jest jeszcze jedna rzecz. Barzani dzisiaj nie jest, od paru lat nie jest monopolistą sprawy kurdyjskiej. Mamy jeszcze PKK i organizacje, które się z PKK wywodzą. I tutaj, jeżeli popatrzymy na Kurdów syryjskich, to oni prą do przodu, bo mniej więcej w tym czasie, kiedy Barzani oddawał Kirkuk, oni zajmowali Rakkę. I tutaj współpraca amerykańsko-kurdyjska jest bardzo wyraźna, bardzo ostra, ku zresztą zgrozie chociażby Turków. I pamiętajmy, że te dwa odłamy Kurdów żyjących z jednej strony w Iraku, z drugiej strony walczących w Syrii, to nie są podmioty, nazwijmy to, które ze sobą żyją w pełnej zgodzie. Prawda? Absolutnie, to jest konkurencja o to, kto będzie główną siłą w ogóle wśród wszystkich Kurdów. No i dzisiaj bez wątpienia jest to jakby, nazwijmy to PKK, czy organizacje z niej się wywodzące. Powiedzmy jeszcze słowo o Iraku. To jest ogromny sukces premiera Abadiego, w tej rozgrywce wewnętrznej irackiej, prawda? Tam będą niedługo wybory i wyraźnie widać, że na przykład jeżeli Maliki miałby znowu stanąć w szranki, a pewnie stanie, to Abadi ma w tej chwili mocne karty. Bardzo mocne karty, bardzo silnie wyczyszczony ten teren, tak zwany teren sporny, należy do Iraku, utrzymał go. Tak jest. Maliki, który jest takim jastrzębiem, jest kojarzony mocniej z Iranem niż sam Abadi, w tej chwili traci troszeczkę pole, no bo Abadi jest wystarczająco sprawnym politykiem, że nie ma sensu go zastępować. Muqtada Sadr, który też w ostatnich miesiącach stara się wrócić do politycznej gry, również nie ma tej przestrzeni. Więc w kontekście wewnątrz-irackim cała ta operacja jest mocnym wzmocnieniem Abadiego i jest taką cieniem nadziei na pewną stabilizację polityczną w samym Iraku, wśród szyitów irackich. A na sam koniec jeszcze wracając do Kurdów, czy myśli pan, że sprawa ich niepodległości jest na wdającej się przewidzieć przyszłości zakończona? Jeżeli chodzi o Kurdów irackich, to wydaje mi się, że sprawa ich niepodległości jest zakończona na wiele lat. Zakładam, że oni zachowają swoją autonomię, że oni będą mieli swoją jakąś tam podmiotowość, chociaż ona będzie targana napięciami większymi niż było do tej pory. Natomiast niepodległość kurdyjska w ogóle była dyskusyjna. Jednym z takich filarów, który pozwalał o tym poważnie myśleć, był właśnie Kirkuk. Bez Kirkuku to jest tak naprawdę troszeczkę rezerwat, górski rezerwat, w którym mogą... Nie mają ropy. Tak. I to na ten moment kończy sprawę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Pane prezydente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněli. Jde o syna Karla, mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente. To Jaromír Nohawica dla innego prezydenta, dla innej władzy w innych czasach. Czesi głosowali w dwudniowych wyborach powszechnych wczoraj po południu i wieczorem, dziś do 14:00. Tak zapewne, żeby można było zagłosować nie tracąc weekendu. Faworytem wyborów jest Andrzej Babiš, były minister finansów, miliarder, i jego partia ANO. Socjaldemokraci premiera Sobotki prawdopodobnie zajmą drugie miejsce. Będą o nie walczyć z komunistami. Zobaczymy za chwilę, jak to się skończyło, bo już za chwilę będziemy mieli pierwsze wyniki. To wszystko brzmi nieco kosmicznie, bo mamy miliardera z mroczną przeszłością, do którego należą najważniejsze media w kraju. Komuniści depczący mu po piętach. To wszystko dzieje się przy naszej granicy, więc spróbujmy wyjaśnić, o co chodzi. W studio profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam. Dzień dobry. I w Pradze Magda Skajewska. Witam cię, Magdo. Dzień dobry. Czy już wiemy, jakie są wyniki, albo przynajmniej projekcje tych wyników? Tak, znamy już pierwsze wyniki z około 26% przeliczonych głosów. One wskazują na zdecydowane zwycięstwo, tak jak też wskazywały sondaże przedwyborcze, właśnie partii ANO Andreja Babiša, która na tym etapie ma 31,7% głosów. Na drugim miejscu, co ciekawe, jest skrajnie prawicowa SPD, która ma ponad 11% głosów. Na trzecim miejscu prawicowa ODS 9,5%. Później są Piraci, wspomniane przez ciebie, partia, która wprowadzi do parlamentu swoich pierwszych posłów, i później komuniści i socjaldemokracja. Dopiero socjaldemokracja na szóstym miejscu, a według sondaży była na drugim miejscu. Ale już takie prognozy agencji Median z całości, można powiedzieć, tych wyborów wskazują, że ANO będzie cały czas pierwszą partią, ale na drugim miejscu będzie ODS, czyli prawica, a później na trzecim miejscu partia Piratów. To jest na razie część tych wszystkich głosów, one są cały czas liczone. Dziękuję bardzo. Magdalena Skajewska w Pradze, w studio profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No to jest zaskoczenie, to nie są takie wyniki, jakich się spodziewano. No i tak i nie, bo z jednej strony to, co się dzieje na drugim i trzecim miejscu, rzeczywiście zaskakuje, szczególnie słaby wynik socjaldemokratów. Z drugiej strony od dawna było wiadomo, że ANO wygra. Rozmawialiśmy o tym w tym programie już w maju. I że będzie to klęska tradycyjnych partii politycznych, takich jak ODS czy socjaldemokraci. Trochę nie chce mi się wierzyć w to drugie miejsce ODS-u, chyba rzeczywiście będziemy mieli na pierwszym miejscu miliardera, który zyskał sobie 30% głosów, miliardera aferzystę, który sobie zyskał 30% głosów, mówiąc, że rozprawi się z politykami aferzystami. Będziemy mieli skrajnie prawicową SPD antyimigrancką, której, na czele której stoi pół Czech, pół Japończyk. i komunistów, na których bardzo chętnie głosują zwolennicy skrajnej prawicy. Opowiedzmy chwilę, kim jest Andrzej Babisz i dlaczego jest tak popularny? To jest dobre pytanie. Andrzej Babisz jest Słowakiem, przedsiębiorcą, drugim najbogatszym Słowakiem, Czechem. Przedsiębiorcą, który zajmuje się i mediami, i przemysłem spożywczym. Współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w okresie komunistycznym. On zaprzecza, no ale dokumenty są. Zamieszanym w wiele afer, cieszącym się ogromną popularnością Czechów od wielu miesięcy. Nic, co wypływa na temat przeszłości i teraźniejszości Babisza, nie jest mu w stanie zaszkodzić. Jest takie pytanie, które no oczywiście można zadawać i ludzie sobie zadają. Dlaczego to Czechom nie przeszkadza? No przecież są wobec niego prowadzone śledztwa i to śledztwo jedno prowadzone jest w Czechach przez policję, drugie jest prowadzone przez instytucje europejskie o sprzeniewierzenie funduszy. Jest to, czy Czechom nie przeszkadza to, że ich przyszły premier będzie właścicielem dwóch największych gazet w kraju i stacji radiowej? I czy to jest najwyraźniej nie przeszkadza. 40% wyborców prawdopodobnie podjęło swoją decyzję w ciągu ostatnich 2 tygodni, kiedy ataki na Babisza przybrały na sile. Wychodził on z nich tylko wzmocniony, co pokazuje, że udało mu się wmówić Czechom, nie do końca interesującym się polityką, że te ataki pochodzą z kręgów establishmentu, elity. Czesi są bardzo antyelitarni, która robi wszystko, żeby zniszczyć jedynego obrońcę prostych ludzi. To jest na tą partię, czy w ogóle ona ma jakąś ideologię? Czy na nią po prostu trzeba patrzeć tak, jak na te wszystkie partie protestu, które pojawiają się w różnych innych miejscach w Europie, czy to nie wiem, w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji? To nawet nie jest partia protestu. Partią protestu są na przykład komuniści. To jest partia pozbawiona jakiejkolwiek ideologii, partia firma zarządzana przez Babisza, tak jak jego holdingi, partia jednego lidera, który rzeczywiście traktuje chyba swoją obecność w polityce jak kolejną biznesową przygodę. Pozbawiona jakiejkolwiek ideologii, trudna do umiejscowienia w tym podziale lewica-prawica, jak zresztą wiele już dzisiaj partii w Czechach i nie tylko w Czechach. No dobrze, ale pomyślmy, jakby te Czechy wyglądały, czy jak będą wyglądały pod wodzą Andrzeja Babisza i Milosza Zemana, prawda? No bo on na razie jest, prawda? Tak, i prawdopodobnie doszło do układu między prezydentem Zemanem a Babiszem w zamian za uniewinnienie czy ułaskawienie Babisza. On miał zadeklarować swoje poparcie partiano, najsilniejszej, jak widzimy, siły politycznej w Republice Czeskiej w zbliżających się wyborach prezydenckich, w których Zeman, jedyny polityk czeski spoza ANO, który nie przyłączył się do tego chóru krytykowania i ostrzegania przed Babiszem. Natomiast najważniejsze dzisiaj pytanie jest takie, jak będzie wyglądała koalicja rządowa. Tego nie wie nikt. Wszystkie partie prześcigały się w deklaracjach, że z ANO nie zawrą koalicji. Z kolei te, które chciały tej koalicji, tutaj Babisz mówił, że na przykład z komunistami tej koalicji nie będzie, ale nie jest wykluczone, że komuniści po raz pierwszy od 89 roku będą współrządzić w... No, tylko że te wyniki, które przed chwilą słyszeliśmy, nie wskazują, że oni mają takie podstawy. No, zobaczymy jeszcze, jak to się skończy. Poparcia wysokiego nie mają, ale w tym systemie czeskim, w tej 200-osobowej izbie poselskiej zawsze jest tak, że nawet małe partie są takim języczkiem uwagi. Kiedy brakuje tam do stworzenia większości kilku głosów, bierze się pod uwagę partie niezależnie od różnic ideologicznych. Tak było do tej pory, kiedy koalicję tworzyło to bezideowe ANO, lewicowi socjaldemokraci i prawicowa chrześcijańska demokracja. Mówi pan, że to jest partia bez i rządzący, i jej lider, bez ideologii, ale kilka takich punktów politycznych da się wyodrębnić. Oni są eurosceptyczni, to najmniej, co można powiedzieć, prawda? Zdecydowani przeciwnicy przyjęcia przez Czechy euro. Ale jak to się będzie miało do normalnego funkcjonowania? No bo Czesi są, Znaczy nie wiem, co Czesi teraz będą wstawać z kolan? Czy na przykład wobec Zobaczymy. Niemców? To jest, Andrzej, trudno sobie wyobrazić coś takiego. Andrzej Babisz jest człowiekiem, który się świetnie wsłuchuje w głosy społeczne i bardzo na nie reaguje. I to, że widzimy czy słyszymy o antyunijnych hasłach jego partii, wynika wyłącznie ze zmian w nastawieniu społeczeństwa do Unii Europejskiej. Gdy tylko zorientował się, a jak mówię, orientuje się w tych sprawach wyjątkowo sprawnie i szybko, że Czechom przestała się podobać Unia Europejska, natychmiast stał się antyunijny. Kiedy Czesi mieli przez chwilę dość polityki prezydenta Zemana, takiej wyraźnie prochińskiej, Babiš stał się nagle obrońcą nieżyjącego prezydenta Václava Havla i jego polityki, w której prawa człowieka były ważniejsze od interesów gospodarczych i politycznych. Nie bardzo chce mi się wierzyć w ten eurosceptycyzm Babiša. On będzie trwał tak długo, dopóki będą zmuszały go do tego badania opinii publicznej. Zdecydowanie jest po tej stronie europejskich przywódców, którzy nie chcą uchodźców, prawda? W Czechach to było istotnym tematem? Tak, to był bardzo istotny temat, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2 lat Czesi przyjęli 12 uchodźców. No, i to z różnych stron świata. Dokładnie ta dyskusja przebiega tak jak u nas, bez uchodźców, ale straszą uchodźcami. Babiš, może nawet nie najbardziej, ale właśnie Okamura i jego SPD. Czesi się uchodźców przestraszyli. Sondaż przeprowadzony kilka miesięcy temu pokazał, że ponad połowa chciałaby budowy muru wokół czeskich granic, z czego co ciekawe większość na granicy czesko-polskiej. A stosunek do Rosji? To też zależy oczywiście od tego, co pokazują sondaże. Czesi, pamiętajmy o tym, są społeczeństwem tradycyjnie prorosyjskim. Natomiast współcześnie prezydent Zeman jest już nie tylko politykiem prorosyjskim, ale wyraźnie proputinowskim i wydaje się, że prawdopodobnie ze względów znowu na interesy gospodarcze Babiš również wyraźnie mówi o tym, że trzeba zbliżyć się do Rosji gospodarczo i obiecał, że będzie działał na rzecz zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. I jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o ten okręg nasz, Grupę Wyszehradzką. Czy to jest jeszcze więcej podziałów w tej grupie, czy jakaś szansa na to, że są tematy, w których się ci przywódcy będą zgadzać? No bo do tej pory to właściwie uchodźcy byli jednym głównym tematem, w ramach którego można było się zgodzić w Grupie Wyszehradzkiej. Co teraz będzie z Babišem? To jest jeszcze więcej podziałów, ale przede wszystkim to jest moim zdaniem dalsza marginalizacja Grupy Wyszehradzkiej. Pamiętajmy, że premierem Republiki Czeskiej będzie prawdopodobnie ktoś, kto o polskiej żywności mówił, że tego, przepraszam, polskiego gówna jeść nie będzie. Polityk, który nie zajmuje się zupełnie sprawami zagranicznymi wtedy, kiedy nie jest mu to potrzebne. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Malta jest w szoku po zabójstwie dziennikarki śledczej, która zginęła w wyniku wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie. Dafne Caruana Galizia była jedną z najbardziej znanych blogerek i dziennikarek zajmujących się korupcją na najwyższych szczeblach. Między innymi oskarżała ona o posiadanie kont w Panamie premiera Malty Josefa Muscata. Zresztą oskarżenia formułowane przez Dafne Galizię i innych dziennikarzy doprowadziły do przyspieszonych wyborów, wygranych ponownie przez Muscata. Na maltańskiej wyspie Gozo jest z nami Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz i dziennikarz mieszkający na Malcie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To jest ogromny szok dla Maltańczyków, że do czegoś takiego dochodzi, domyślam się. Mamy szczegóły teraz wskazujące na to, że to była egzekucja, że tą bombę odpalono pilotem jakimś takim z dalszej odległości. To jest szok, prawda? Tak się mówi, że to rzeczywiście bomba została odpalona prawdopodobnie telefonem komórkowym. To jest szok, jak napisał jeden z dziennikarzy maltańskich, największy szok od czasów II wojny światowej, czyli musimy jednocześnie sobie zdać sprawę, że na tym wyspiarskim małym państewku i jest to tym bardziej szok, bo tutaj się nigdy nic nie działo bardzo znamiennego. i tak tragicznego, jak te wydarzenia sprzed kilku dni. To jest generalnie bardzo spokojne miejsce i dlatego to jest taki szok. Kim była Dafne Caruana Galizia? Dziennikarka, blogerka, niezależna, prowadząca przede wszystkim swój bardzo popularny na Malcie blog Running Commentary, w którym zajmowała się przede wszystkim piętnowaniem, tropieniem, śledzeniem polityków, decydentów, finansistów maltańskich i nie tylko, powiązanych z, no, z wszystkim tym, co jest jakąś czarną stroną i finansów, i polityki, czyli przede wszystkim z praniem brudnych pieniędzy. Nie wiadomo, kto ją zabił, bo mówi się, tu opozycja i rządzący nawzajem siebie oskarżają, ale generalnie Caruana Galizia również zajmowała się ludźmi spoza Malty, czyli mafiozami szeroko rozumianymi całego świata, więc nie wiadomo, czy to zabójstwo, czy wyrok został wydany przez Maltańczyków, czy przez kogoś zupełnie, zupełnie z drugiego końca świata. To morderstwo, to zabójstwo oczywiście rodzi pytania o ten szerszy temat, którym zajmowała się Caruana Galizia, czyli o korupcję na Malcie. Niedawno niemiecki polityk nazwał Maltę Panamą Europy. Maltańczycy, władze maltańskie się z tym kompletnie nie godzą. Uważają, że to jest jakaś nagonka na ten kraj, który po prostu ma bardzo liberalne przepisy podatkowe, na którym korzystają wszyscy i że oni są krytykowani tylko dlatego, że te kraje krytykujące mają gorsze przepisy i zazdroszczą Maltańczykom. No, czy jak jest naprawdę, jak jest w rzeczywistości? Właśnie to trudno tak do końca sprecyzować, bo jak popatrzymy na notowania Malty, jeśli chodzi o to w skali korupcji światowej, to Transparency International, to jest niemiecka niezależna organizacja, ośrodek badawczy, umieszcza Maltę na liście 180 krajów świata, na 40, o ile dobrze pamiętam, 45 miejscu, jeśli chodzi o korupcję, czyli nie najgorzej. Czyli lepiej jest na Malcie, jest według tych badań, mniejsza korupcja niż we Włoszech, w Grecji, w wielu jeszcze, kilku jeszcze innych europejskich krajach. Czyli z jednej strony badania poważnych ośrodków nie wskazują na, że Malta jest jednoznacznie jakimś rajem prania brudnych pieniędzy, ale z drugiej strony rzeczywiście takie rzeczy tutaj się dzieją. Na co dzień ludzie o tym nie mówili do momentu, kiedy właśnie o tych praniach pieniędzy tutaj wśród polityków maltańskich, kiedy Caruana Galizia zaczęła, szczególnie na początku roku, na swoim blogu zajmować się skorumpowaniem głównych polityków maltańskich, przede wszystkim Josefa Muscata, który jest premierem Malty i wygrał wybory ostatnie. I dzięki, między innymi dzięki tej inwigilacji prowadzonej przez Galizię, na Malcie na wiosnę odbyły się wcześniejsze wybory. W związku z tymi zarzutami wobec polityków i jednej, i drugiej partii, bo tu są dwie główne partie, które ze sobą się zwalczają, doprowadzono do wcześniejszych wyborów, w którym główny oskarżony, czyli Muscat, wygrał te wybory. Maltańczycy mu po raz drugi zawierzyli. Piotrze, to jest bardzo ciekawe. Przed chwilą rozmawialiśmy o Czechach, gdzie człowiek oskarżany o to, że był agentem KGB, że się uwłaszczył na społecznym majątku i że okradał państwo jeszcze do niedawna, być może będzie premierem. Na Malcie mamy przykład podobny, to znaczy bardzo wiele wskazówek. Oczywiście Muscat się nie przyznaje do tego, to trzeba podkreślić, prawda? Ani jego żona, która również jest oskarżoną. Jasne, ale czy wyborcom to nie przeszkadzało, że wobec własnego premiera wysuwane są zarzuty, że ma gdzieś konto na Panamie, z którego ciągnie pieniądze od rodziny Alijewów z Azerbejdżanu? No właśnie, to jest pytanie, dlaczego nie przeszkadzało. Ja myślę, że dlatego, że Maltańczycy to jest naród będący również według badań różnych agencji, jest bardzo zadowolony z życia. I tutaj ludziom się dobrze żyje, mimo że tu nie ma wysokich zarobków, natomiast ludzie są bardzo zadowoleni. Maltańczycy to jest zadowolony naród i myślę, że nie chcieli specjalnie dużo zmieniać w polityce swojego małego kraju, tu mieszka niespełna pół miliona ludzi, dlatego po raz drugi zagłosowali na człowieka, który przecież stoi wobec tak poważnych zarzutów. Gdyby to był jakiś duży kryzys rzeczywiście polityczny, finansowy, gospodarczy, być może byłoby zupełnie inaczej. Natomiast większości ludzi jakoś nie przeszkadza korupcja, czy domniemana, już nieudowodniona korupcja tych ludzi z najwyższych sfer politycznych. Ja bym jeszcze o jeden aspekt tej korupcji spytał. Sprzedawanie paszportów i to, że no podobno no całe rzesze rosyjskich oligarchów i jeśli nie przestępców, to ludzi, którzy w przedziwny sposób dorobili się majątków, staje się Europejczykami właśnie dzięki sprzedawaniu paszportów przez Maltę. To jest naprawdę rzecz, która powinna niepokoić przede wszystkim władze w Brukseli, w Unii Europejskiej. Jak możliwe, żeby kraj unijny sprzedawał swoje obywatelstwo podejrzanym typom za setki tysięcy dolarów. Ja już nie pamiętam dokładnie, ile w tej chwili kosztuje paszport maltański. To sięga milionów dolarów, ale dla oligarchów, na przykład rosyjskich, nie jest to żaden problem. Natomiast oprócz tego, oprócz Rosjan, paszporty maltańskie także kupują cały czas ludzie z Bliskiego Wschodu, Arabowie z Libii, z Syrii, z różnych innych krajów arabskich. Nie wiadomo dokładnie, czy to są tylko bogaci szejkowie, czy również ludzie na przykład powiązani z terroryzmem. Bardzo dziękuję. To budzi rzeczywiście sprzeciw Maltańczyków. Bardzo dziękuję. Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz i dziennikarz, mówił do nas z wyspy Gozo, maltańskiej wyspy Gozo. Dziękuję bardzo. Trwa zjazd Chińskiej Partii Komunistycznej, wydarzenie podczas którego zatwierdzone zostają wszystkie decyzje ideowe i kadrowe w Chinach. Xi Jinping wygłosił na początek zjazdu 3,5-godzinne przemówienie, w którym opowiedział, jaki plan rozwoju przygotował dla Chin Ludowych. Na koniec zjazdu, który potrwa tydzień, zostanie on zatwierdzony na kolejną kadencję, znaczy jego osoba zostanie zatwierdzona jako lider na kolejną kadencję i władzy Xi Jinpinga z pewnością nic nie zagrozi. W studio dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolitycznych. Witam pana, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Zacznijmy od stosunkowo świeżej informacji, świeżej w tym sensie, że niedawno podanej oficjalnie w trakcie zjazdu. 6 wysokich rangą działaczy partyjnych spiskowało w celu odsunięcia od władzy Xi Jinpinga. Na szczęście, jak powiedział szef Komisji do Spraw Bezpieczeństwa, ten spisek udało się opanować. To jest, tu mowa jest o tym Bo Xilaiu i tak dalej, tych wszystkich wysokich rangą przedstawicieli władzy, którzy znaleźli się w więzieniu. To jest kulminacja procesu, który się chyba zaczął od dojścia do władzy Xi Jinpinga i jego walki z korupcją. Milion polityków, urzędników, działaczy zostało aresztowanych. Ale to jest pytanie, czy to oznacza, że ta partia nie jest aż tak zjednoczona, jak się wszystkim wydaje? Nigdy ugrupowanie polityczne, nawet w państwach niedemokratycznych, nie jest monolitem. Są frakcje, grupy towarzyskie, polityczne. Po prostu frakcje walczą. No, to jest kwestia walki o władzę, a już politycy w szczególności się tym zajmują. W związku z tym rzeczywiście są na pewno grupy, które chciałyby, żeby Xi Jinping nie rządził, ale nawet nie chodzi o te grupy. Chodzi o to, że są też interesy z tym powiązane. Jest przemysł ciężki, przemysł lekki, grupy frakcyjne, prowincje, koledzy ze szkoły i tak dalej, podczas gdy lider, i to też jest w państwach demokratycznych, co wiemy też z różnych innych państw, lubi mieć jak najwięcej władzy. I to dotyczy też Xi Jinpinga, przy czym oczywiście jest tutaj ten polityk, ma chyba największą w Chinach władzę od czasów Mao Tse-tunga, nawet chyba większą niż Deng Xiaoping. I Symptomem tego na przykład było to, że wojsko od niedawna tytułuje go przewodniczącym, a to był tytuł zarezerwowany dla Mao Tse-tunga. W Chinach ma to ogromne znaczenie. Xi Jinping konsoliduje tę władzę i oczywiście ta kwestia korupcji, procesów pokazowych ma na celu być, jest instrumentem do konsolidacji tej władzy, tak? Wokół jego osoby, jego frakcji, ich pomysł, tej frakcji Xi Jinpinga pomysłów na to, jak Chiny mają się rozwijać, dlatego że Chiny cały czas są w bardzo trudnym momencie i rzeczywiście taki pewnie przywódca myśli, że tym bardziej musi konsolidować. On sobie nawet to uzasadnia, dlaczego musi mieć taką twardą rękę. Po to właśnie, żeby przeprowadzić to państwo. Wspomniał pan o tej zwierzchności partii nad armią. To jest jeden z tych punktów przemówienia, na który zwracano uwagę, tego 3,5-godzinnego przemówienia. Nawet pojawia się coś takiego przy tym przemówieniu, że to jest wyznacznik myśli Xi Jinpinga. Zdaje się, że słowo myśl plus jakiś polityk to było zarezerwowane dla Mao Tse-tunga, być może dla Deng Xiaopinga, ale na pewno nie dla kolejnych. Natomiast tutaj to chyba też świadczy o sile tego polityka, ale co to jest w ogóle ta myśl Xi Jinpinga? Na czym polega jego pomysł? No, jego pomysł, jeżeli chodzi o armię, bo ta myśl jego jest wielowątkowa, można powiedzieć, dlatego że Chiny są u progu wejścia jako supermocarstwo do gry światowej, więc można mówić o różnych inicjatywach, no, w jednym szlaku, regionalnej perspektywie, natomiast w kontekście wojska przed nim są dwa wyzwania. Pierwsze jest tak, że jednak wszyscy przywódcy chińscy pamiętają o czasie jak gdyby rozbicia dzielnicowego, można powiedzieć, Chin, tak? Gdzie różni przywódcy wojskowi, frakcje polityczne no powodowały, że Chiny się rozpadały, tak, i był łatwym łupem dla zewnętrznych mocarstw. I to jest koszmar. Tak. Koszmar zawsze dla każdego przywódcy chińskiego i tak samo będzie za 100, 200 i 1000 lat. Tak to właśnie jest w Chinach i geografia chińska to determinuje. A druga kwestia jest taka, że Chiny są potężne gospodarczo. Są po prostu potęgą gospodarczą. O niebywałym ciężarze dla świata, natomiast są jeszcze słabi wojskowo i jest pewna nierównowaga. I od półtora roku Xi Jinping twardo reformuje siły zbrojne Chin. No a to takie były leśne dziadki. Reformuje, można, to znaczy wzmacnia, mówiąc krótko. Przede wszystkim zmienia kadrę oficerską, przygotowuje je do wojny informacyjnej z supermocarstwem. Po prostu siły zbrojne Chin są przygotowywane do wojny z Stanami Zjednoczonymi, a nie do jakichś regionalnych, jakichś takich drobnych rzeczy, masowej armii ludowej, niezmechanizowanej, tylko mają być przygotowane do zinformatyzowanej wojny nowoczesnej, symetrycznej z mocarstwem amerykańskim, nazwijmy to rzecz po imieniu. I dlatego też było ciekawe w tym przemówieniu, że mówił, że ten cel mogą osiągnąć do 2050 roku, czyli Xi Jinping z jednej strony chyba sobie zdaje sprawę z tego, że to nie takie proste, żeby zbudować siły zbrojne, które mają koncepcje operacyjne, zdolności i pewną kulturę też funkcjonowania na skalę globalną, tak, i realizują interesy Chin. I nie jest łatwo rzucić wyzwanie Ameryce z punktu widzenia wojskowego. No a dwa, że chyba też nie chciał straszyć świata, prawda, że mają już takie imperialne ambicje tak szybko, tak jak świat widzi gospodarczo, prawda? Coś, jakby świat jeszcze zobaczył, że jeszcze siły zbrojne chińskie mają takie zdolności, no to tym bardziej mogłaby się tutaj zbudować koalicja przeciwko wpływom chińskim, prawda? No bo generalnie wszyscy zawsze balansują. Jeżeli rośnie jakaś siła, ona jest blisko, zagraża własnej potędze, to inne podmioty polityczne zaczynają balansować, tą równoważyć, tak? Przez sojusze, przez jakieś zbrojenia. Pojawia się dylemat bezpieczeństwa i tak dalej. I chyba jak gdyby przemówienie Xi Jinpinga miało na celu uspokojenie, że tak jeszcze nie jest. A z drugiej strony, no, gotowość do budowania jednak tych sił zbrojnych chińskich. Wspomniał pan o jednym zasadniczym celu polityki chińskiej, jeśli chodzi o obronność, to znaczy stworzenie tej armii, która zdolna by była przeprowadzić wojnę i, jak rozumiem, wygrać wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. My od jakiegoś czasu regularnie słyszymy o tym, że za chwilę pęknie chińska bańka, że ta gospodarka jest źle, nieprawidłowo napędzana. Widzieliśmy, co się działo na giełdzie. Wszyscy czekali na ten moment, kiedy ta giełda pociągnie w dół całą gospodarkę. Nic takiego się nie dzieje. To znaczy to państwo w dalszym ciągu się rozwija. Czy to są takie, cynicznie powiem, marzenia ściętej głowy, że gospodarka Chin zacznie się dławić? Czy rzeczywiście oni coś muszą zrobić, żeby mogli w dalszym ciągu rozwijać się, choćby mniej więcej w takim tempie jak teraz? Ja o upadku gospodarki chińskiej lada moment słyszę od 15 lat. No tak. No nic takiego się nie dzieje. Panie redaktorze, co rok chińska gospodarka rośnie. Rośnie o wielkość całej gospodarki Indii. To jest skala rozwoju gospodarki chińskiej. Powiem szczerze, że w tym roku nas zacząłem podejrzewać, analizując komunikaty Ministerstwa Propagandy Chin na temat różnych rzeczy, wypływów, wpływów, walut, różnych danych ekonomicznych, że oni fałszują w dół te swoje dane. Po to, żeby, zaniżają. Tak, żeby nie szybciej uruchomić mechanizm pułapki Tukidesa w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Niech pan powie jednym zdaniem, o co chodzi? To no, znaczy, chodzi o to, że jak gdyby dotychczasowy hegemon, tak było w przypadku Sparty i Aten, dotychczas, Tukidides o tym pisał, dotychczasowy hegemon boi się, jak w życiu, prawda, raptem wzrostu nagłego challengera. No i jak najpierw się łudzi, że to takie chwilowe, później, że zaraz upadnie, później jest niemożliwe, a później często bywa za późno i jest często wojna z tego powodu. To jest pułapka Tukidesa i chodzi o to, że Chińczycy ukrywają moim zdaniem dane i swój potencjał i jak się dokładnie przeanalizuje dane ekonomiczne wraz z komunikatami konkretnymi, które pochodzą przecież od statystyk chińskich, to coś w tym jest. Nawet moim zdaniem była pewna akcja dezinformacyjna wokół teraz tego zjazdu, która miała na celu uspokoić analityków po to, żeby prasa na wschodnim brzeżu i zachodnim brzeżu USA pisała, że znowu bańka lada chwila pęknie. Ja szczerze mówiąc nie wiem. Też cytuję tylko to, co inni mówią, ale zajmuję się co najmniej od kilku lat, zwłaszcza potencjałem pułapki Tukidesa w relacjach amerykańsko-chińskich i coraz bardziej jestem przekonany co do tej mojej intuicji, że jest to zaniżanie danych, żeby uspokoić, a tymczasem Chińczycy budują sobie nowy jedwabny szlak, tymczasem dalej uzależniają świat od swoich produkcji, tymczasem coraz bardziej umiędzynarodawiają juana i tym bardziej Amerykanie nie przeprowadzają stosownych reform, póki jeszcze mogą instytucjonalnych na świecie, prawda, żeby utrzymać swoją hegemonię. Gdyby czas gra na korzyść Chin. Co do problemów, no wiadomo, że jak się ma 1,4 miliarda ludności, są problemy i na pewno Chińczycy muszą zbudować klasę średnią, żeby być z prawdziwego zdarzenia supermocarstwem i to przed nimi. Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolitycznych, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Tegoroczna trasa męskiego grania zakończyła się pod koniec sierpnia, ale w pewnym sensie jeszcze trwa. Przed nami premiera pierwszej piosenki promującej album Męskie Granie 2017. Cała płyta ukaże się nakładem Polskiego Radia 10 listopada. Będziemy też wspominać pierwszą wizytę Nicka Cave'a w Polsce, która miała miejsce 20 lat temu. To wszystko w audycji Myśliwiecka 357. Dziś od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład gamingowy laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2999 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu banany aż 37% taniej. Tak jest. Teraz banany w Lidlu w supercenie tylko 2,49 za kilogram. Tak, jedynie 2,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.